wyjdzie. Kto przyjedzie, nie odjedzie. Nie ma kasy, mamy w czasy. Koło trawa pierwszej klasy. I było jasne. Ta trawa to murawa. Ta trawa to murawa. Ta trawa to murawa. Ta trawa to murawa. Siedzimy, czekamy. Będzie dobrze. Sobie radę damy. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze, siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. I tak sobie to wmawiamy, szczególnie przed urlopem. Witamy Państwa serdecznie. 213 dzień tego roku przed nami. Wczoraj ktoś pytał, ile do końca. No tak jakoś chyba z północy siedziałem, liczyłem 153 dni, jeśli dobrze liczę. Słońce obudzi się 5 minut przed godziną 5, zajdzie po 20, w okolicach 20:30. Dnia ubywa, ten dzisiejszy krótszy ponad godzinę od najdłuższego w roku. Potrwa 15,5. Dziś Ernestyny, Ingi, Ignacego i Lubomira. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. 31 lipca, piątek. Dzień dobry Państwu. Minut po godzinie 4. Budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 7 1 3 3 5, odpowiednio adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. No to już, piątkowe trzy szybkie, ciach ciach. Me, trust is something you can't. Była blisko, ale tak pięknie wyśpiewała przed chwileczką Sheryl Crow, więc zaliczamy, że jej rodzynek w korespondencyjnym gronie, czyli pani Ewa, dziś ratuje honor. Pani Bielsko-Biała wita i pozdrawia ciepło, choć za oknem tylko 16 stopni, za to zapowiada się ładny dzień. No, w końcu piątek, ostatni dzień pracy, ostatni dzień miesiąca. Samych wspaniałości wszystkim słuchaczom pani Ewa dziś w pierwszym sygnale mailowym. Na dzień dobry, SMS-owo krótko i na temat, bo i także po drugiej stronie radioodbiornika pan Krzysztof szczęścia życzy w nowym miesiącu. To już za chwilę, już za momencik, jeszcze tylko lipiec. Zaczniemy nowy dzień i skończymy miesiąc. Bardzo dziękujemy panie Krzysztofie za te życzenia. No i jeszcze sygnał telefoniczny. Pierwszy dziś odezwał się pan Tomek z Kruszwicy w kierunku Warszawy. Rzeczywiście chłodno, 10-11 stopni. No i wyliczanka z kalendarza świąt osobliwych, to jeszcze do tego będziemy wracać, ale jutro na przykład dzień musztardy. Jutro, panie Janie kochany, jutro dzień musztardy pod grilla, to jakoś tak pasuje, zdaje się. No to trzy szybkie za nami, ciąg dalszy sygnałów, tych pogodowych i drogowych za chwilkę. Teraz 19 minut po godzinie 4, jakoś tak zapachniało nam. Może i grillem, może i musztardą, może i imbirem. Nie dałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć. Kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbira, imbira. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciastem mam smakowe kubki za pytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć. Kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowych przyszłości. O smaku kabli, o smaku gniewu. Ja mógłbym. Przeciwny biegu. I ja błknęło mam, że kogoś innego ci już potrzeba. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Walking in and she looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story,

but I didn't want to be this lonely. No, I didn't want to be this lonely. No, I didn't want to be this lonely. No, I didn't want to be this lonely. Somebody has to suffer and get to know your selfish ways. And I feel pity for the next one when you start to ruin her days. But I didn't want to be this lonely. No, I didn't want to be this lonely. No, I didn't want to be this lonely. No, I didn't want to be this lonely. No, I didn't want to be this lonely. No, I didn't want to be this lonely. Jak tylko powiedziałem, że króciutko i konkretnie w prognozie pogody, to zaczęły wpadać kolejne literki, kolejne wyrazy i kolejne zdania, a te na początku mówią o tym, że Europa Zachodnia oraz Wschodnia pod wpływem niżów z ośrodkami w rejonie Islandii oraz nad północno-zachodnią Rosją, od Skandynawii przez Europę Środkową po Półwysep Apeniński rozciągać się będzie obszar słabego wyżu. No, Polska w zasięgu tego wyżu, choć na północnym wschodzie zaznaczy się wpływ niżu z nad Rosji. Tak czy inaczej pozostajemy w polarno-morskiej masie powietrza. Punkt 4.30. A w szczegółach wygląda to tak, że dziś będzie pogodnie, a jak wakacje i lato, to możemy powiedzieć, że dziś słonecznie. Na północy może, przez rys kropką na północy, jedynie na północy miejscami może się chmurzyć i przelotnie padać. A, to rys kropką jak najbardziej. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany na wybrzeżu, też z kropką, umiarkowany dość silny, choć porywisty nad morzem przez RZ w porywach do 55 km na godzinę. No i ciśnięcie się waha się. Wczoraj bez zmiana, dziś niewielkie wahania. W południe w Warszawie ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale. A jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej na północy, na północnym wschodzie, w rejonach podgórskich od 18 do 21 stopni, w pozostałych regionach od 22 do 27, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku. Lipiec nam się kończy, proszę Państwa. Tak jak zaczynaliśmy lipiec, tak też kończymy. Pięknie i przebojowo. Lipcowy poranek w pełnej krasie. Of a new day dawning and the beautiful sun, at the sound

Lipcowy poranek, zapewne przez niektórych z Państwa po pierwszej nutce odszyfrowany. Zagraliśmy wszystkie nutki. Podkreślam to, bo rzadka sytuacja, żeby prezentować takie nagranie. 10,5 minuty. Uriah Heep. No, po prostu koncertowo. Autopromocja. Mamy dla Państwa wspaniałą informację. Koncerty wracają do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Już dziś zagra trio naszego laureata Grammy Włodka Pawlika. To koncert inaugurujący Włodek Pawlik Summer Jazz Festival. A w niedzielę pan od muzyki. Człowiek, który tworzył niepowtarzalne brzmienie m.in. Sisters i Wonky One. Bartek Królik. Tym razem 100% własnym repertuarze. Oba koncerty rozpoczną się tuż po 19. Do usłyszenia na naszej antenie i do zobaczenia na stronie Trójki, YouTubie i Trójkowym Facebooku. Mariusz Owczarek i Piotr Baron. Autopromocja. Don't you worry, baby. Pani Iwona z Wrocławia pozdrawia wszystkich wcześnie rano wstających. Jest z nami od początku, jak pisze, nie myślę tylko o dzisiejszej porannej audycji, tak ogólnie. Taka pora, że mogę powiedzieć. Mam 66 lat. Jeszcze raz pozdrawiam pani Iwona z Wrocławia. Kłaniamy się nisko. Przepraszam bardzo, ja tak na chwilkę tylko wpadłem, żeby oznajmić państwu, że właśnie przelatuje nasza ulubiona. 4:44, 44:44. Hej ho! Ośrodzione słowa płyną. Ja na przekór dziś odkulam serce. Niech się inni wstydzą. Stoję przed tobą. Kiedy wokół wszystko niszczy czas, za zakrętem nic nie czeka. Ja w źrenicach ciosy zieleń łąk, odorwany ci z daleka. Stoję przed tobą, spójrz serce na dłoni. samo nic. A może na Mazury, a może pod żagle. Pani Marysia z Lublińca pozdrawia wszystkich żeglarzy, także pana Jurka, który od czasu do czasu odzywa się właśnie. No to wydaje mi się, że pogodowy obrót sprawy, że mocniej zawieje miejscami na północy, jak znalazł. Pan Stefcio z Mielca o tym, że na polu za oknem chłodne, 15 odczuwalne, tu niespodzianka 15. Nie pada, nie wieje, no i z takich plusów dodatnich, że dziś piątek. Pan Piotr z Radomia informuje, za oknem 13. No i będzie się super biegało. Piątka dziś do zrobienia. Ostatni dzień w pracy, idzie nowy, będzie dobrze, znaczy lepiej. Od pana Piotra sygnał poranny. Jeszcze jeden pan Piotr z Harrogate'u tym razem o tym, że najcieplejszy dzień w roku. Temperatura poszybuje aż do 30 stopni Celsjusza, no ale na szczęście jutro wszystko wróci do normy. Na wyspach będzie koło 21. Na dzień dobry pan Piotrek i harrogate'skie sygnały z Wysp Brytyjskich. Opole także już wita pochmurnymi 14 stopniami, ale nic o żadnym deszczu nikt nie mówi, więc będzie kolejny słoneczny dzień. Na dodatek to piątek. Udanego weekendu już teraz życzę wszystkim pani Monika. Kto może spojrzeć za okno? Na przykład tak jak u nas za oknem na Myśliwieckiej. Piękny różowy świt. Pani Grażyna zauważyła. Tak człowiek niby jednym okiem widzi, drugim okiem słyszy, a to co za oknami, to najpiękniejsze, co może nam się zdarzyć. Chyba tak mi się wydaje, wstając na te dosłownie 5-6 minut przed wschodem słońca. Jeszcze pan Darek zimnolubny z Bolesławca informuje, byle do soboty, 13 stopni i cisza. I pościelówki prosi pan Darek jeszcze, żeby tak troszeczkę dospać. A my przecież frontem do słuchacza. Dlaczego nie? Za 10 minut piąta. So close to my heart. Could be much more from the heart. Forever trusted who we are, and nothing else matters. Trust, I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. take who we are. Co? I chyba może być, tak mi się przynajmniej wydaje. Takie nagranie, że wyrwać się ze snu jakoś specjalnie nie może, a jeśli już, to nie wyrywając przecież w sam raz na rozbudzenie. No muszę przypominać, muszę mówić, chyba niekoniecznie. Metallica, tylko podpowiem, koncertowo SNM z Platyny. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba już podwójnej nawet. Sygnały od państwa, między innymi od pana Leszka z Poznania. Komarkiem, no dziwno, ale znów, nadal, wciąż? Nie wierzę. Chyba ktoś tu mi wrabia. W Opolu plus 16 potwierdza pan Sławek. Nocna zmiana odchodzi wraz z ciemnością. Jeszcze tylko 16 zmian i będzie urlop. A już właściwie z górki. Jeszcze pan Marcin, jakby co, jutro też się zameldowywuje z pozdrowieniami na weekend. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pan Marcin pozdrawia z Pajęczna, EPJ, też na nasłuchu, kierowca dużego mobila, wierny słuchacz Trójki. Takie niebo na obwodnicy Bełchatowa, że palce lizać. Jutro urodziny i fajnie byłoby zacząć dzień z budzikiem, a w soboty budzika brak. No właśnie, tym bardziej, że patrzę na dokumentację fotograficzną, no pięknie to wygląda. Tym bardziej, że urlop się kroi, więc tu nie chciałbym wyskakiwać przed szereg. Sygnał od państwa także za momencik. Te drogowe ważne również po godzinie 5:00, a przedkoncertowo Rufus Wainwright teraz. You ain't big unless you're big in Alabama. Don't know who you are unless you made it in Wichita. Gotta get back to Kansas or at least Southern North Carolina. You ain't big unless you're big in Mississippi. Don't know who you are unless you made it in Topeka. Gotta get back to Kansas or at least Southern West Virginia. Of course, back to Lauren. Fajnie jakby na paluszkach z nowej płyty Rufus Wainwright. Jeszcze przed piątą ważna informacja z S6, z obwodnicy Trójmiasta między Karczemkami a Orunią. Po awarii osobówki zablokowany był jeden pas w kierunku Łodzi. Po dwóch godzinach trasę udało się udrożnić. Teraz przejedziemy bez utrudnień, ale prosimy państwa o szczególną ostrożność nie tylko na obwodnicy Trójmiasta, nie tylko na S6. Więcej informacji, jeśli państwo będą mieli, tych drogowych i pogodowych, po godzinie 5:00. Piąta już za niecałe 3 minuty, a oni to pracują nad nową płytą, jeśli dobrze liczę, chyba od 8 albo 7 lat. No dobrze, niech będzie. Mowa o Green Dayach, ale także i o Springach. No to teraz połączone siły w jednej osobie, Billy Joe Armstrong do 5:00. doesn't seem to be anyone around. I think we're alone now. The beating of our heart is the only sound. Look at the the only sound.